الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي تروي الله تبارك وتعالى ñi ñaanal suñu yenente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yalna ko yalla doli xewal te mussal ko kina lolu mbokki julit yi mbokki auditeur yi radio dunya ñu ngi len di ziyara di len balu aq ci wër wu mag mi muy shahru ramadan al mubarak di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala yalna ñu yalla nangul di nuyu borom daara ji di nuyu al mudir di nuyu sunu technicien bu bax bi ñu ñaan bur yalla tabaarak wa ta'ala yalla defal len tawfiq muy al imam bay su ko defé mbok julit yi ñi ngi ñew di fatelante ak yeen ci benn tombe ci wër wi tombe bo xamné japp nañ né war nañ ko waxtané war nañ ko fatelante tombe bo xamné moy man hum al faizuna fi ramadan man hum al faizuna fi ramadan ana ñan ñoy ñi texé ana ñan ñoy ñi am bénéfice ana ñan ñoy ñi réussir ci wéru koor lolu ñu war ko laaj suñu bop kenn ku nekk ci ñun ndax ñu wara gor gor lu ñu bok ci ñoñu nga xamne ñom ñoy ñi réussir ci wër koor nuridu an naqifa waqfa wa nara min ayi al fariqayn nahnu ñu wara taxaw taxaway ñu xol man ak yeen kenn ku nekk ci ñun ñu xol ñun ci ban mbolo lañu bok ndax mbolo mi am bénéfice mbolo mi texé ci wéru koor wala mbolo mi perte wala mbolo mi trox ñaari mbolo yi kenn ku nekk ci ñun warna xol bopam sét mom ci ñaari mbolo yi ban la ci bok borom bi tabaarak wa ta'ala waxna ci qur'an ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعده على بعد من يالا تبارك وتعالى دماي سيغ لي باخ ما генي سي لو بون لي بون ما генي سي ليپ لو باخ سانيكو يالا تبارك وتعالى داي سيغ لي باخ داي генي ليپ لو بون سانيكو سي فلي مو ديم سي لي بون مو خول لا تا باخ mu génné ko dugul ko ci la bax kon wéru koor wéru ségg la wéru tamé la yalla yor tamim di tamé ñu bax ñi mu tek leen côté safan bi mu tek leen bor té li bon yalla néna buma ko séggé fa yaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun suma ko téggé dama koy sanni ci bir safaraw jahannam yalla leena mbolo mom nga xamne ño fekke wéru koor te fexewuñu ba texi mbolo mom moy ñi perte mbolo mom moy ñi jëm jahannam ulaika humul khasirun mbolo mom fekke wéru koor te fexewuñu ba dem aljanna mbolo mom ñoy ñi perte mbokk yi wa nahnu fi ramadan ñun ñu ci wéru koor ci wéru selal wéru tamhis wéru seg fa ala al jami' an yudrik kenn ku nek mu wara xam mu wara feñal wara leral mawqifahu lan moy taxawayam ci wéru yi mu wara chambarat bopam seg bopam xol bopam bu baakha baax qabla an yafutal awan bala jamono yi wéru koor di passé mbokki julit yi nun xol suñu bop nanu defaral suñu jikko nanu xolal suñu pass pass nanu chambaral suñu mbir bala mbir me wey ikhwatal iman ya akhi al muslim fa hal anta min al faizin am min al khasirin hadha al am ku nek ci ñu mu wara laaj bopam ndax man ci ñi réussir ñi passé ñi gagné ci wér wi la bok wala ci ñi perte ku mu mëna doon ci ñun mu laaj bopam ndax man ci ñi réussir ci wér wi la bok wala ci ñi perte ci at mi lay bok ñu wara taxaw ay taxaway yu tollok fukki taxaway yu ñu wara taxaw sétlu kenn ku nekk nga xol ci sa bop nga chambar ci sa mbir ndax bok nga ci ñi am bénéfice wala bok nga ci ñi perte al waqfatul ula taxaway bu ñëk bi allazina fazu bi jawaiz wa thamarat ramadan al azima hum ñi nga xamne réussir nañ taxé nañ muccu nañ ci wër wi am nañ ci cadeau garab wéru koor witt nañ ci firwi lek ci ñi ñëk ñi moy al faizul awwal ki ñëk taxé ci wër wi moy ahlut tazkiya moy ñi sétal sen bakkan ñi bomb sen bakkan ñi sang sen ru ak sen jikko yemuñ ci sang yere bek yaram bi waye ginnaw yere bi ba mu sété yaram bi set daño bombalé ru gek bakkan gi moy ahlut tazkiya قال جل وعلا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل صالحا فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى برمبي di ñu jangal ci qur'an mu ne wa man yatihi mu'minan kep ku dik ci yalla kep ku dikke yalla ba ngay dik ci mom ben ndomba tank dong nga tak moy ba ngay ñew mu'min ya ngi nek ku gëm yalla indale wo leneen luddul iman ngëm yalla mu'min ba nga takke garat gogu ya ngi ëmb ci sa bir sak amalu salih qad amila salihat yani fessel say bagage lan la ay jef yu bax yalla ne fa ulaika lahumud darajatul ula ñi ñoo yor daraje yu kawé ci bir aljanna yalla ne ñi nga xamne setal nañ sen bop fess del ci ngam yalla ëmb ay jëf yu baax indil mako man yalla tabaarak wa ta'ala dina len fay al janna yo xamne day daw ci suufam ay dekh keur gama len di duggal buñ fa duggé dootuñu genn yalla neena wa zalika jazaa'ul awfa jazaa'u man tazakka li moy fayu ku setal bakkanam li moy fayu ku wër wër wi ku wor wër wi niko yalla tabaarak wa ta'ala bëgge wa hadha huwa allazi arrafa nafsahu وعلم عيوبها فطهرها وسعى في تزكيتها كي moy ki nga xamne mo chambar bopam mo for yereem sang yaramam bombu jikom setal ruham xam ayibi bopam bamu xame ayibi bopam mu taxaw ci labal ko bamu lab mu jaar ci yoon nga xamne def ci soobu ngir setal bakkanam waji taxaw taxaway bi te moy taxaway bu ñeuk al faizul awwal ki ma jaizatuhu lan moy cadeau biko yalla dencal moy al itkh minan niran yalla da koy gorel ci safara ki wor wer wi setal ci bakkanam setal ruum setal jikum setal yaramam setal yereem waji wor wer wi def ci li lan moy cadeau biko yalla dencal moy al itq minan niran yalla gorel nako ci safara wa balagha a'la al jinan ki egna ci chombaxtalu al janna yi gëna kawé wa qad hamahu allah azza wa jal wa waqahu sarra sayiati wal fitan ki bako yalla gorelé ci safara yubu ko ci daraja yi gëna reey ci daraja al janna yu kawé yalla laq ko fa laq yegul yalla ar ko protéger ko ci bepp musiba ak ci bepp fitna yi aduna ak fitna yi al-akhirah allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha yow yalla yow borom asman ak suuf yow mi buru buyi yow yalla ñu ngi lay ñaan nga setal sunuy bakkan nga labal ko ba mu lab yow yalla ñu ngi lay ñaan sunu bakkan yoyu nga may len ragal yalla nga setal len yow yalla yow dong ya mëna setal bakkan ndax ya mom bakkan yaay ki bind bakkan mbokki lolu mo don tom bu ñeuk ci taxaway buñu wara taxaw ci wéru koor ñaarelu taxaway al faizus sani moy kan moy ahlul maghfira moy ñi yalla dencël ngeureum ak ngeegal qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم الفائز الثاني كي تخاو تخاوي نياريل موي كي يالا دنتال نغيرم اك يرماندم اك نجيغلم بروم بي تارا تبارك وتعالى موخ سي سوره الصف مو وني گم يالا من يا ايها الذين امنوا اي ني گم يالا نдах دو نين نيو ما تكتال لين سي كوميرس بو خامني بروم دو پرت commerce bo xamne day indil nit njeriñu aduna ak al-akhirah diko mussel ci mbugal diko mussel ci perte aduna diko mussel ci gatch al-akhirah mo ndax du ngeen ñew ma tektal len ci njeriñu aduna ak njeriñu al-akhirah ahaka yow bur bi tabarak wa taala mune tu'minuna billahi ngal way gem len yalla ku baña perte aduna baña perte al-akhirah ban taxaway ngay taxawé moy gëm yalla tabarak wa taala ak gëm yonent yalla muhammad alayhi salatu wa salam tu'minuna billahi wa rasulihi gëm yalla gëm yonentam ku ko def yalla dina la mussel ci gatch aduna ak toroxtange al-akhirah ñaare ñettelu taxaway ci ñooñu nga xamne ñoy ahlul maghfira ginnaw gëm yalla gëm yonent yalla muhammad moy watu jahiduna fi sabilillahi ngalla way xex len ci yoonu yalla nan ngeen di xexé yan arme ngeen di yor yan taxaway ngeen di taxaw yan ngannaay ngeen di yor ci xex bi bi amwalikum joxe len sen alal wa anfusikum ak sen bakkan Allahu akbar ñew len ma tektal len ci lu len di mussel ci gatch aduna ak gatch alakhirah di len mussel ci mbugal mbugal mu metti mu tar lan la yow yalla mune al iman billah wal iman bi rasulih muhammad sallallahu alaihi wasallam gem yalla gem yonenti bi xex ci yonu yalla ñu ne yalla yan arme lañu yor mune bi amwalikum sen alal wa anfusikum ak sen bakkan neena zalikum khairun lakum li dey mo gën ci yeen mo gën ngeen nek ci adunaay daw di dajalay jall fatte jalla jalaluhu dana ñew jël leen ñu yobul leen jall leen ñew tas jall yi ngeen jalon jale leen tu'minuna billahi gëm yalla wa rasulihi gëm yonentam wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairun lakum li mo gën ci yeen in kuntum ta'lamun bu fekke xam ngeen batin di ngeen xam li mo gën ci yeen moy gëm yalla gëm yonent taxaw ci diineem ji samp ko moytu ay mbugalam ak meram su ngeen ko defee su ngeen taxawé ci mbir yi yalla mune yaghfir lakum zunubakum dina len djegal seni bakar dina len bal seni bakar dina len djegal seni tarkhis dina len sang sutura ci seni manke manke wayudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al anhar dina len faye sen djef yi ngeen djef ay chateau yu tuddu al janna yo xamne day daw ci soufam ndokh dina len faye masakin tayyiba ay keur yu tey yu rafet keur yo xamne ku fa teud bo nelawé xandor keur yo xamne ku fa dekk do xif do mar do raflé do febar masakin tayyiba mo yalla keur yo fuñu nek mune fi jannati adn ci aljanna ju tuddu adn yalla neena li ma len wax zalika zalikal fawzul azim li moy taxé Allahu akbar li moy taxé dundu go xamné do dé do fébar do ñak do wérëti dara dula dal ci manké manké bo xamné kula gis yërem la dula dal mbokk yi li moy ñaarelu taxaway buñu wara taxaw ci wéru koor إخواني وحصل على جائزة الرب الكبرى كي تخاو تخاواي بي موم بان كادو لاكو يالا دنجال موي الغفران موي يالا داكوي جيغل نيغا خامن نيو ام تخاواي بي هم اهل المثابره والجهاد موي ني تاكو taxaw tem ci fippu ci banexi aduna fippu ci mbir aduna fippu ci shaytan fippu ci aduna recc takku tem jëm ci yalla tabaarak wa ta'ala ñu xex wajahadu fi tariq ila allah ñu xex jëm ci yoon wi jëm ci yalla tabaarak wa ta'ala ndeke mbokk juliti ku bëgg dem ci yalla fo nga xex fo nga fippu fo nga jema dag buum yi lay teunk xex yoon wi ngay jaar ay galankor la ay tolof tolof la ay metit la nekk fo nga fippu jema jaar ci yoonu yalla tabaarak wa ta'ala allazina jahadu fi tariqi ila allah fi at-tariq ila Allah ñi nga xamne dañoo xex fippu recc aduna recc shaytan recc banexi bakkan ñi ñoy ñi jëm ci yoonu yalla tabaarak wa ta'ala lan motax ñu mëna recc li lepp nak ñu mëna recc aduna recc banexi bakkan recc shaytan lan motax ñu mëna recc moy wa kana imanuhum salaban qawiyan seen ngëm dafa deugër keng seen ngëm dañ ko suxat dañ ko saxal bareeni daj kap mat seuk ba garab bi kenn mënatu ko buddi seen ngëm dañ ko deugëral ba mu gëna deugër montagne lool motax ñu mëna sax ci yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala recc banexi bakkan recc aduna recc shaytan recc bepp mbir bo xamne day galankor doomu adama ba du dem ci yalla tabaaraku wa ta'ala seen ngëm ngey deugër ñi bokku na ci li leen dimbali ba ñu mëna dem ci yalla fa ayqanu تمام اليقين انهم صفوه خلق الله في الارض داف لينا لير نا نيوم ني غيناو با نيو امي نغم غو مات غو وور نيو ام يقين ام كولوتي ني نيوم نيوي مبيندي في يالا تان نيي ريبريزانتي يالا سي كاو سوف لول موتاخ نيو مانا ام تخي غي مانا ام جيغل غي mbok yi ñaari taxawaye ngi ni bi ñeuk moy ahlut tazkiya ñaarel moy ahlul maghfira ñettelu taxaway bu julit wara taxaw ci wéru koor mu laaj bopam ndax mom bokku na ci ñi taxé ci wér wi al fa'iz salis ahlul istiqama moy ñuñu ñub yaqulu ta'ala إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير فهؤلاء الذين استقاموا على طريق الله وطاعته ولم يلتفتوا يمينا أو شمالا مكيني تموي نيو استقامة موي ني تخاو ci njub jeng bepp yoon wu jadd wu walis yoonu yalla tabaarak wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna allah summa istaqamu ginaaw bañu sédé gëm né yalla moy seen borom ana ban taxaway lañ taxaw moy ñu né ñun yalla rek ci yalla rek lañ jëm duñu jaar ndey jor duñu jaar chamuñ duñu top samba duñu top demba kan lañuy top yalla tabaarak wa ta'ala yalla ne fa haula alladhina istaqamu ala tariqillah ñi ñoy ñi jup ci yoonu yalla ñi ñoy ñi soobu yoonu yalla tabaarak wa ta'ala te gestu wuñu ndey jor gestu wuñu chamuñ ñi bokku nañu ci ñi texé ci wéru koor te moy ñettelu groupe bi te moy ahlul istiqama ñentel bi ñi nga xamné taxé nañ ci wéru koor ñentelu groupe al fa'izur rabi' ahlus sidqi moy ñoñu deug qala ta'ala hadha yawmun yanfa'us sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha abadan radiyallahu anhum wa radu an ذلك الفوز العظيم الذين صدقوا الله فصدقهم فكانوا من الفائزين حقا مبوكي بونو بوغي خام بوك نان تي ني ام بونيفيس تي ويرو كور ولا بوكون تي بونو بوغي خام نده يالا نانغونا سونو كور ولا يالا نانغوكو ناني خول سونو بوب نده بوك نان تي ني دغو ولا بوكون تي borom bi tabaaraku wa ta'ala neena yawmal qiyam bis la bo xamne yanfa'u as-sadiqina sidquhum ñi degg won seen deggu dina len jeriñ Allahu akbar nek bis ngi ñew doomu adama budé ku degg won la ndegg gogu mu degg won dana ko jeriñ dana yalla boole ci ñu degg neena ñoñu dana len fay aljanna jo xamne dana daw ci suufam ay dekh dana len duggal aljanna dootuñu genn ñu ne yalla lu ñi lutax nga fay len li munna radiyallahu anhum ñi deggu dama kontane ci ñom motax ma fay len li radiyallahu anhum ñom tamit waradu anhu ñom tamit kontane nañ ci man yalla tabaarak wa ta'ala man yalla kontane na ci ñom ñom kontane nañ ci man yalla neena zalikal fawzul azim bude do ma dama texé rek la bëgg texé gu reuy kon deggu dana yobbu do ma adama ci texé yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena ma ngi len di digal ngeen deggu nit du dañ di deggu ba yalla bind ko ci ñu deggu ndax deggu day jubal nit aljanna nit du dañ di deggu ba ñu bind ko ci ñu deggu te so deggo duggu aljanna ñi deggal yalla yalla deggal len ñi nangul yalla yalla nangul len ñoñu fakanu minal faizina haqqan deug deug mbokk yi buñu xol ñi texé moy ñi liza to tax doomu ndey ci wër wi ñu nek ñu ngi soñu suñu bop di soñu mbokk julit yi pour ñu nek ñu deug akhil muslim kun sadiqan nekkal ku deug ma allah taala ci ngeum gi nga gem yalla deggul ci sa diine deggul sa digante ak sa borom bul def diine ji taf taf bul lambat sa digante ak sa borom degg rek mo fi xecc nga la way mbok yi nañu degg suñu digante ak suñu borom nañu degg suñu digante ak suñu yonent nañu degg suñu digante ak qur'an nañu degg suñu digante ak suñu diine fala takzib bul musaffan bul musawwar bul musawuruj bul musarambaj gor gor lul kay takuna min al faizin ngir nga bok ci ñi texé ñi nga xamné wër koor jexé danañ bok ci ñooñu yalla di takal diplôme bobu nga xamné mom moy diplôme taqwa gor gor lul nga bok ndax nga bok min al faizin fi ramadan ñi nga xamné danañ bok ci ñi jël sen cadeau bu wër koor gi di jex dinañ bok ci nga xamne ëlëk yowmal qiyam dinañ leen wowe ci buntu rayyan duggal leen ci buntu aljanna joju doomu ndey yi mbok julit yi juromelu taxaway bu ab julit wara taxaw ci wëru koor laaj bopam ndax mom bok na ci ñi texé wala bok na ci ñi perte al faizul khamis ki jël 5e prix bi moy ahlut tawba moy ñi nga xamne dañoo tuup ci wëru koor seeni bakkar يقول الله جل وعلا بور تبارك وتعالى نينا قل إني أخاف إن أسيت ربي عذاب يوم عظيم من دي رغلنا يو محمد نغا واخ نيني من دي رغلنا سما موي سما بروم يالا مبوغل مبوغل موري قل إني أخاف إن أسيت ربي عذاب يوم عظيم من دي رغلنا نيك تي بيتي ويرو كور دنديك ndax suma ko defé yalla dina mo mbugal mbugal mu reuy yow julit bi waxal man de ragal na suma agné ba ceugou wéru koor yalla dina mo mbugal mbugal mu reuy man de ragal na suma ñaké bok ci ñu wor yalla mbugal ma mbugal mu reuy man yusraf anhu yawma izin faqat rahimahu wa zalikal fawzul mubin yalla neena kep ko xamné musol na la ba ceugui wéru koor ndeki wo ci agno ci njoganalo ci jaxaso wo ci ay jigen carto ci fenof ramba jo fi jewo ci nga wor wer yi nima ko sante kep ko xamni musal nako ci lolou koku de faqar rahimahu yalla yeeram nako Allahu akbar may yusraf anhu yawma izin faqar rahimahu wa zalika fawzul azim وذلك الفوز المبين yalla neena kep ko xamne musal nako ci beccu weru koor ba def fi koku yeeram nako te man kuma yeeram rek koku dina am texe texe bu weer texe bu leer texe bu bir akhi saim aw akhi muslim yo mbok julit yo mbok mi wor al mutasifuna anil maasi alladhina sarrafahum الذين صرف الله عنهم السيئات وتقبل توبتهم نيغا خامني نيوم ньо يور ملوكان بي ньо داو بكار يي نيوم ньо موي تانديكو بو موي ني يالا تبارك وتعالى الذين صرف الله عنهم السيئات نيغا خامني يالا موسل نالين تي يو بون تي يو نياو توخ تي ويرو كور nan ci wéru koor jëw ci wéru koor fen ci wéru koor añ ci wéru koor ñi nga xamne yalla mussel na len ci li wa taqabbala tawbatuhum yalla nangu sen tout yalla neena faman balagha tawbatan nasu wa lam yarji ila adh-dhanbi marratan ukhra huwa al-faiz fi ramadan kep ko yalla mussel ci yi mu tout tubu sel delu watul ci ay bakar benen yon yalla neena ki huwa ki al faiz fi ramadan moy ki texe ci weru koor mbok yi ci yalla jurom ben taxaway bu julit wara taxaw chambar bopam laaj bopam ndax mom mi ngi bok ci ñu ñi am bénéfice ci wér koor wala bokku ci al faiz as-sadis moy ki jël 6ème prix bi allazina jahadu fillahi haqq jihad yiqulu allah tabaaraku wa ta'ala moy ñi xex ci yoonu yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala neena lakinir rasul wal ladina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الله اكبر نيكي 6ème prix bi ci wéru koor ñi ci téxé ñi ci am bénéfice moy ñi xex ci yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala نيكي kon fa nga xex ak sabakan fa nga xex ak shaytan fa nga xex ak banexi bakan yi pour nga meuna dem ci yalla tabaarak wa ta'ala yalla neena yonenti bi ak gaayi gem yalla and ak mom moy sahabatul kiram ñom dañoo xex ci yoonu yalla ci seen alal ak seeni jëm motax ñu am lañu am yalla mu ne wa ulaika lahumul khairat motax ñu laq bepp njeriñ motax ñu am bepp xewal motax ñu am bepp yiw wa ulaika humul muflihun yalla neena lol motax ñom ñu bok ci ñi taxé kon deke ñun buñu bëggé bok ci ñi taxé ñoñu yalla tuddé al muflihun wa humul ladhina yastaghriquna juhdahum fi ta'ati llah moy ñi def effort ñi soti seeni choono ci jaamu yalla tabaarak wa ta'ala fi ta'ati llah ta'ala seen effort yeb seen choono yeb du lenn ludul sonu ci yoonu yalla tabaarak wa ta'ala ñom fa jahadu bi amwalihim xex nañ ak seen alal xex nañ ak seen bakkan wala dayhim al isti'dad tam ñom dañoo préparer préparation bu meuseuk li tadhiya bi ay shay'in min ajli ridallah lepp luñ amone lepp luñ mësa denc lepp luñ mësa mën defuñ ko fenn dañ ko jox yalla tabaarak wa ta'ala bi ay shay'in min ajli ridallah lepp dañ ko def rek ngir am contante yalla tabaarak wa ta'ala subhanahu wa ta'ala falikay tafuza hadha al fawz al azim la budda an tudhiya tadhiyatan kabir mbok yi ku bëgg taxé ku bëgg rëcc ci safara ku bëgg ëlëk am ngeureumal yalla tabaarak wa ta'ala te moy dugg al janna il fa nga def sacrifice xolal tay ci adina ay nit ngi ni def ay sacrifice ngir alal du ci gal gi jëm geej ay ni def nañ ay sacrifice di la ngay avion ay ni def nañ sacrifice di duranté ay kurpañ ngir am alal ay li def nañ sacrifice ci lu mu mëna doon nga gis ko bayyi kërëm bayyi njabotam ngir alal nonu ñuy sonné ci alali adina té alal joju yag yag fi lañ koy bayyi nonu lañu wara sonné ngir am contenté yalla tabaaraku wa ta'ala mbokk yi ak ngeureumam def sacrifice yu mag joxe sunu alal ci yoonu yalla tabaaraku wa ta'ala buñu amul alal ñu déma def ay azkar def ay awrad di tuddu yalla lu bari bari ci sunu lamiñ ak sunu xol suñu mënul loolu mbokk yi bok xana lu ñu dé war nañu mëna jang alquran lu bari wacc ay kamil ci wër wi mbokk yi gis nga bes bu nek bo jange ñaari hisib bu wer wi jexé di nga wacc kamil julli juroom ginaaw julli juroom julli gu nek bo jange ñenti feuy bu wer wi jexé nga wacc kamil bi kon taxaway bi moy juroom bennelu taxaway juroom ñaarelu taxaway bu julli wara taxaw ci wéru koor set bopam ndax mom bokku na ci ñi taxé ci wér wi wala bokku ci al faizus sabiq moy sahibul qarar as-suja moy borom taxawayu njambar ki nga xamne allazi yabi'u ay shay'in li yasila ridallahi subhanahu wa ta'ala ki nga xamne mom dafa jaay lepp lu mu amone dafa jaay bakkanam dafa jaay alalam dafa jaay lepp lu xamne momé lam la won ngir am contenté yalla tabaaraku wa ta'ala borom bi tabaaraku wa ta'ala wax ci qur'an ni إن الله استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن برم تبارك وتعالى نينا يا الله تبارك وتعالى دي جن day jënd ci way gëm yalla yi lan lay jënd ci ñoom seen bakkan wala seen alal yalla day jaay julit ñey jënd lan lay jënd ci ñoom seen alal wala seen bakkan mu jox leen aljanna ñu xex ci yoonu yalla ñu ray leen wala ñu ray yalla neena ma leen dig te man sama dig lu deggula te dig gi ma leen dig signé won nako ci téré bu tuddu tawrat signé nako ci téré bu tuddu injil signé nako ci téré bu tuddu qur'an allah akbar ndeke facture yi kuy jaay ak kuy jënd fokk ñu am facture yi ñu joxante digënté yalla ak julit yi yalla yi jënd yalla yi jaay julit yi jënd ban facture lañu signé contrat yi moy fi tawrat téré bu tuddu tawrat téré bu tuddu injil téré bu tuddu qur'an ñetti téré yi ku fa dem di nga fekk yalla tabaaraku wa ta'ala ne képp ku ñu ray ci sama yoon wi képp ku xeex ci sama yoon wi képp ku sonn ci sama yoon wi nga sonn ci sa alal sonn ci sa bakkan yalla neena bo dee ma duggal la aljanna kon ñu nekk ci bëcc gu wëru koor julit bi wara sonn ci xiif wara sonn ci mar wara sonn ci liggéey ngir jëriñu nga woor di liggéey xiif mar sonn te terewula di julli di japp di julli di zikr di jang alquran yalla tabaarak wa ta'ala neena bo faatu ci sama kattan ci sama mën man yalla tabaarak wa ta'ala ma duggal ci keur gu tuddu aljanna wa qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kullu an-nas yaghdu fa ba'i'u nafsahu fa mu'biquha aw mu'tiquha fa mu'tiquha aw mu'biquha yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena buñu xeyé doomu adama yeb buñu xeyé nit ñi day ñett dong lañ wala ñaari nit ñepp dañuy xey amna ci ko xamne day jaay bopam tay la ko amna ko xamne mom day libérer bopam ki jaay bopam alak bopam moy ki dugg ci ay girawali ki dugg ci ay musiba ki dugg ci ñaka wor ki dugg ci tiaxan ki dugg ci am po ki dugg ci am fecc ki dugg ci jaxasu jigen ñi ci wéru koor koku day fa mu'biquha koku alak na bopam waye ki sevé bopam moy ki xey wor fa mu'tiquha koku libéré na bopam ki daw di la xadu ci jakkay di deglu alquran wor ba ci wéru koor daw neubatu ci jakkay ndax qur'an di deglu qur'an yalla néna ki libéré na bakkanam ki jégé na boromam ki laq na yiw aduna ki laq na yiw alakhirah izan ayyuhal muslim yow sama bokum julit fa alayka an ta'khudha qararan wa tusabbita alayhi hatta tanju ma allah azza wa jal jeul decision goudi yu nek beccu yu nek beccu jeul decision la far ak yalla wala far ak shaytan beccu la yo xamne da ngay jeul decision top yalla wala top shaytané ndax ñaar rek ñofi nek top yalla wala top shaytané ñu ngi ci beccu yo xamni nak yow da ngay xol ci ban équipe nga bok ndax fariqun fil janna wala fariqun fis sa'ir da nga bok ci ñoy al janna wala ñoy safara mbok yi guddi yi ñu toll beccu yi ñu nek ñaari équipe ñofi nek équipe bu yalla ak équipe bu shaytané ku nek xolal fo bëgg bok ku nek xolal ban mayo nga bëgg sol ban poste nga bëgg football tribune bi mom kenn du fi tok man faruma fen lolou munul nek ñaar rek ñofi nek imma shakiran wa imma kafuran ben nga gëm yalla rek wala ben nga weddi yalla tabaaraku wa ta'ala akhil muslim yow sama mbok julit jëlal décision jëlal décision ndax nga mëna recc ndax nga mëna mucc nga bok ci hizballah ndax ala inna hizballah humul muflihun ñi bok ci parti yalla moy ñi gagné mbok yi djurom ñettel ci fukki taxaway yi julit wara taxaw djurom ñettel bi moy al faizu thamin moy al muttaqun moy ñi am ragal yalla fa alladhi hasala samarat as-siyami wa sara min al muttaqin huwa a'zamul faizin bi qawlihi ta'ala يا أيها الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بكم جليت فخيل nga taxaw jurom ñettelu taxaway te moy nga bok ci ñi ragal yalla ki nga xamne gor gor na ci wéru koor ba am ci diplôme taqwa fal ladhi hasala thamarat as-siyami ki lek firwi bi te moy firwi koor ci bir wéru wi wa sara min al-muttaqin mu gor gor lu ba bok ci ñi ragal yalla huwa a'zamul faizin ki mom mo jël prix bi gëna reuy ci wéru jurom ñettelu prix bi kiko jël prix mo upp bénéfice mo gëna reuy ci ñi jël prix borom bi tabaaraku wa ta'ala wax na ci qur'aan ci sourate yunus ayé 63 64 munna alladhina amanu wa kanu yattaqun ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun sama xarit yi man yalla ñan ñoy sama xarit ci wër wi ñan ñoy sama xarit demb ñan ñoy sama xarit tay ñan ñoy sama xarit ëlëk allazina amanu moy ñi gëm yalla wa kanu yattaqun te ragal yalla lan motax ñuy wor yalla neena la'allakum tattaqun mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala ci juroom ñettelu taxaway bi ci fukki taxaway yu ñu wara taxaw ci wëru koor ñewal nañ leen ba ci juroom ñetti taxaway insha allah ci katanu bur yalla tabaaraku wa ta'ala allah rabbi di ñew ci waxtu wi dinañ leen delu ci watal motali wat len yenen tombu yi dess ci fukki taxaway yi julit wara taxaw ci wer wi laaj bopam hal ana min al faizin hal nahnu min al faizin fi ramadan ndax ñun bok nañ ci taxé ci wer koor ñu ngi ñaan bur yalla tabarak wa taala mu def ci ñun digg top ñu ngi nuyu borom daara ji di nuyu mudir di nuyu suñu technicien bu baax bi muy bay ndaw ñu ñaan bur yalla tabarak wa taala mu nangul nangul len ñu ngi nuyu bepp auditeur radio dunya di ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala yalla yalla nangu suñu koor nangu suñu julli nangu suñu zikr nangu suñu bepp xéetu jaamu yalla buñ def aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim seen mbokk daara bu tuddu oustaz sa'id li mo doon waxtaan ak yeen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh